राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 मई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम अपने उस बात की बड़ी सुगमता है। उधर ध्यान दे आप तो आपको मालूम होगा कि बड़ी सुगम बात, सीधी बात है, अपनी बात है खास। ये जो भीतर से धारणा है एक कि बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन नहीं है, क्योंकि अपने घर ये बात है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव मात्र परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का हमारा तो संबंध स्वतः है, स्वाभाविक। जैसे पिता पुत्र का संबंध स्वाभाविक होता है, उनसे भी अधिक ये संबंध है। अधिक क्या है कि वहां माँ बाप दो होते हैं, यहाँ पर एक ही पिता परमात्मा, हमेशा पहले पिता, पिता हमेशा जगत हो, माता दाता पिता, पिता ही मैं हूँ, माता भी मैं हूँ। पिता हमेशा जगत हो, माता दाता पिता महा वैद्यम पवित्र, सब मैं हूँ, माँ बाप और भाई संबंधी तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें, यहाँ दो नहीं है। ममैव अंश हो, ममैव अंश, केवल मेरा अंश, केवल भगवान का ही अंश, माता का अंश नहीं है। ये शरीर धारण किया है, इनमें दोनों है। शरीर धारण किया है, इसमें माँ बाप दोनों है। आप खुद हो, उसमें प्रकृति नहीं है। ममैव अंश, ममैव अंश, केवल मेरा अंश। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है, केवल भगवान मेरे हैं, वो अपने हैं, अपने हैं। और मैं भगवान हूँ, केवल भगवान का हूँ। भगवान तो केवल अपने हैं ही, अपने केवल भगवान को अपना माने, केवल भगवान का है अपना, जो अपना भगवान है केवल, और कोई अपना नहीं है। ये सब छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, जमीन छूट जाएगी, सब सब छूट जाएगा। एक भगवान के सिवाय कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई अपना है नहीं जाएगा। केवल भगवान ही हम है, केवल भगवान अपना है। इस बात को ठीक तरह से मान लो, मान लो। भगवान के विषय की बात मानने की होती है, कल भी जानने की नहीं है, मानने की है। जानना और मानना तो होता है, पर ये मानना भी मामूली मानना नहीं है। मैं हूं तो मेरे माँ बाप है, तो बिल्कुल भगवान मेरे बाबा है, भगवान या मैं सब, छोटे बड़े बूढ़े बालक या पुरुष, सब भगवान के। इतना नहीं, भगवान के तो ये विश्वी सवर और जितने जंगम है, सब विश्वादी वे भी सब भगवान का अंश, जीव मात्र भगवान का अंश। तो दूसरे को पता नहीं है, दूसरे जीव पहचान सकते नहीं है, और अपने पहचानते हैं। अपने में ये बुद्धि है, विवेक है, ये विवेक की महिमा है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो विवेक की महिमा है। ये ढांचा ऊपर लाए इसी महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। केवल भगवान अपने हैं। तो अपने भगवान को अपनी माँ की गोदी में जाने में कई संकोच है, क्या शंका है, क्या संदेह है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं। माँ में तो फर्क है, माँ बाप दो है या दो नहीं है। ममे ही वंश, ममे ही वंश, केवल मेरा ही वंश। तो हमारा भगवान का संबंध है, ये पदार्थों का संबंध नहीं है। अवस्था जो बालक अवस्था से जवान हो गया, जवान के बाद बूढ़ा हो गया, अवस्था का संबंध नहीं, शरीर का संबंध नहीं। शरीर छूट जाता है, मर जाता है, यही मुर्दा पड़ जाता है। लोग बालो लोग, हम केवल भगवान के हैं, भगवान केवल हमारे हैं, हमारे केवल भगवान है, हमारा और कोई है नहीं, हमारा और कोई नहीं। हमारा केवल भगवान है, ऐसे हमारे को भी चाहिए हम केवल भगवान को अपना माने और वो अपना न माने, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हम जो दूसरे मन शरीर को अपना मानते हैं, पदार्थों को मानते हैं, घर को मानते हैं, रुपये को अपना मानते हैं, ये अपना है नहीं। घर अपना नहीं है, जमीन अपनी नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, रुपये अपने नहीं है। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, हमारा नहीं है। ये तो छूटेगा, सबका सब छूटेगा, यह सबका सब छूटेगा। और भगवान अपने हैं, वो छूटेंगे नहीं, वो सदा साथ रहेंगे। सदा साथ रहने वाले भगवान ही है, सिवाय भगवान है और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। क्यों, अपना है ही नहीं कोई, अपने साथ कैसे रहे? अपना हो तो अपने साथ रहे, दूसरों को अपना मानते हैं, ये ही अन्यथा हेतु है। ये जनमन का, दुखों का, संताप का हेतु, शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, जमीन को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपनी मान ले, रुपयों को अपना मान लिया, ये कोई साथ रहेंगे नहीं, कोई साथ रहेगा नहीं। एकदम सच्ची बात है, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, केवल भगवान है। ऐसे हमारे तो हमें ही माना चाहिए केवल हमारे भगवान है। अगर हम मान ले ऐसे तो निहाल हो जाए, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं, केवल भगवान के सिवाय अपना नहीं कोई। ममे ही वांस हो, ममांस नहीं, ममे ही वांस, मेरा ही अंश है, केवल केवल मेरा। ये तो स्वीकार कर लो, और हमारा नहीं है, केवल भगवान ही हमारे हैं। भाई और माताएं सबके लिए एक ही बात है, भगवान हमारे हैं। अरे हमारा स्वरूप ईश्वरानुष जीव अविनाशी, अविनाशी वो जीव, ईश्वरानुष, ईश्वरानुष जीव अविनाशी, चेतन अमर सत सुदर्श, पांच बातें। ईश्वरानुष जीव अविनाशी, चेतन अमर सत सुदर्श, सत सुदर्श ये दुपहर है। केवल दूसरी चीजों को अपनी माने के कारण से दुख पा रहे हैं। बड़े आश्चर्य, संसार क्या फायदा है दुखी होना, दुखी होना, दूसरी चीजों को अपनी माना है दुखी होना, जीवन तो चले नहीं, अपनी है नहीं। बेईमान आदमी कभी सुखी नहीं होता, देखता है अपने बेईमान धन कमा रहे बिगड़ रहे, बहुत बुरी चीज है। ईमानदार बड़े आनंद से रहता है, ताला ही लगता है तो बेईमानी लगता है, ईमानदारी धाम नहीं लगता, सब कुछ आप बेईमानी है या सोचनी है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है और एक बात को सुधार करता है, जो अपना नहीं है उनको अपना माना है उसको अपना नहीं माना, सेवा करो उनकी, वही सेवा ही चाहते हैं, बस दुआ सदुपयोग करो और देवतियों की सेवा करो। अपना है ही नहीं, सेवा करो और अपना नहीं मानो, कोई इच्छा न रखो तो बड़ा भारी पुण्य होगा, शुद्ध हो जाएंगे, अंतर्गंध हो जाएंगे। जो भक्त ईश्वर भक्त जो जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सका मन शुद्ध करने के लिए, जीवन मुक्त संत महात्माओं की कथा करने से अंतर्गंध निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है, अंतर्गंध निर्मल हो जाता है। इस बात से हमारा भगवान है, हम भगवान के हैं, यह बात उधर मानो उधर, ये माने गए है जाने के नहीं है। कल कल विशेष और सुनाई ये बात, ये माने गए भगवान जान सकते नहीं, अपने पिता को नहीं जानते, माँ को नहीं जानते, मानते हैं, जानते नहीं। ऐसे पिता भगवान अपने हैं, भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, और कोई नहीं है। अनन्य चेता सतमेव मानसोऽस्ति, अनन्य चेता, अनन्य अनन्यास्तिन्द्रियन्तो माम, अनन्य चेता सतमेव मानसोऽस्ति। भाई से अनन्य योग है न भक्ति योग है सेवते, अनन्य अन्य नहीं, अन्य अन्य कोई नहीं, अनन्य अन्य कोई नहीं, एक भगवान वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। तुमने जो उपकारी बताया है वह दो बताए, भगवान और भगवान भगत, तो है बात तो भगवान है, भगवान के कारण से ही भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त होने से ही उपकारी है वे, भगवान का गुण आ गया, भगवान का गुण आ जाने से वे भी उपकार करने वाले, तो भगवान और भगवान के भक्त उपकारी, तुम्हारे सेवक दो है, बिना हेतु कृपा करने वाले। इस वास्ते याद रखो भगवान का मैं, हमारे भगवान है, एक ही बात, शिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, ना कोई वस्तु है ना कोई व्यक्ति है, व्यक्ति वस्तु हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है, और केवल भगवान है वे अकेले ही सब समर्थ है, सर्व वस्तु प्रक्रिया पदार्थ सबको देने वाले, सब लोग इकट्ठा कर दो तो देते, दुनिया की सब चीजों इकट्ठी कर दो तो भगवान के समान नहीं है, सब छोड़ दो एक भगवान पकड़ दो सबकी पूर्ति कर देगा भगवान। भगवान का संबंध इतना बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है भगवान का संबंध, तो भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं, केवल उपकार करो, सेवा करो, मातृ प्राणी की सेवा करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा करो, अरे कुछ दिन चार सेवा करोगे अंतकरण निर्मल हो जाएगा, निर्मल अंतकरण में सच्ची बात प्रकट हो जाएगी, बिना सीखे बिना सुने बिना समझे आपसे आप अशुद्ध अंतकरण है, अशुद्ध है जो अपनी मानने से बेईमानी कारण से अशुद्ध ही बेईमानी से तो साधक होता है वो बेईमान नहीं होता और बेईमान होता वो साधक नहीं होता। साधक बेईमान नहीं होता बेईमान साधक नहीं होता ईमानदार साधक होते हैं। तो हम केवल भगवान के केवल भगवान हमारे मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा और कोई हमारा नहीं है। शरीर की भी सेवा करो सूर शरीर की सेवा करो सूर की सेवा करो कान शरीर की सेवा करो समाधि की भी सेवा करो वो भी हमारा काम नहीं है। यह बात बहुत कमती है। समाधि भी अपने लिए नहीं है समाधि भी यह क्रिया है एकाग्रता चंचलता सब प्रकृति की है। चंचलता भी प्रकृति है नहीं मतलब से करते हैं ना था ना करते हैं ना करने से मतलब नहीं ना करने से मतलब नहीं है। क्रिया से मतलब नहीं अक्रिया से मतलब नहीं है किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं है। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है। यह दिल से हमारा में संसार का संबंध है हमारे साथ में संसार की चीज हमारी कुछ काम की नहीं है ना मिली हुई काम की है ना मिलने वाली प्राप्त और अप्राप्त संसार ही मिल रही है। प्राप्त तो ममता करते हैं और अप्राप्त की इच्छा करते हैं। प्राप्त चीजें और सब ममता कर मेरा है नहीं प्राप्त हो मिल जाओ और मिल जाओ क्या नहीं करेगा मिल जाएगी वो भी सड़ेगी मिली है वो बिछड़ेगी मिली है वो भी बिछड़ेगी और फिर मिल जाएगी तो वो भी बिछड़ जाएगी अपने नहीं रहेगी। अपने साथ भगवान एक है भगवान हमारे साथ है हम भगवान के साथ हैं। भगवान का हमारा संबंध नित्य संबंध है। जिसका नित्य संबंध है वो ही अपना रखो और जो मिलती है बिछड़ जाती वो अपना नित्य संबंध नहीं है उसका सीधी बात है सरल बात है। आता है जाता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है मिलता है बिछड़ता है वो चीज अपनी नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात है। यह कहने सुनने के लिए भी नहीं श्रवणा या आप ही बहु मेरी ओर लंबे सुनने के लिए भी नहीं मिलती। हमारा कोई नहीं हमारे प्रभु के सब प्रभु के सब आदरणीय है पूजनीय है श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे प्रभु के सब जीव मात्र प्रभु का है विश्वास से आदरणीय है परंतु तेरे का भरोसा नहीं करना साथ नहीं रहेगा रह सकता नहीं रहना चाहते भी नहीं ऐसा है तो भी रह सकता नहीं क्या काम होगा कुछ काम का नहीं। सब भाइयों को रखो सब भाई बहनों को सब याद रखो हमारा भगवान है हमारा और कोई नहीं है सिवाय भगवान के और कोई नहीं है बना है बिना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी। हमारे केवल भगवान है। दो बात है सेवा करनी अपना मानना भगवान अपना मानना और संसार की सेवा करना। जैसे कोई मेहमान आ जाए घर पर तो उसे सेवा करते हैं ऐसे सब मेहमान है सब मेहमान है सेवा करो सेवा में बड़ा लाभ होगा बदलाव होगा। हरे को सुख माना सर्वे भवन्तु सुखिना सबके सब सुखी हो जाए। सब आनंदित हो जाए, सब निरोग हो जाए, सभी परमात्मा को प्राप्त हो जाए। हमारे केवल भगवान है। ममई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। सहज सुखराशी है, सहज दूसरे ने मान लिया दुख हो गया, ये समझ चीज ले रहे हम सुख हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। वह मैं धन अधिक हो जाए सुख हो जाएंगे। धन संग्रह करो केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। सेवा करनी है, सेवा सामग्री है, जैसे मनुष्य अपने बीसवांश कोई सौवांश मन कोई बीस चढ़ा 20 रुपया में 1 रुपया कोई 100 रुपया में एक रहा है, वो अपना नहीं है तो पीछे वाले भी अपना नहीं है। ये तो केवल सेवा के लिए है, अपना निर्वाह करना। या वो तो दुष्कर्म जिससे भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, कपड़े से काम चल जाए, उन चीजें लो, उनके सिवाय सब चीजें मैं भगवान की मानो भगवान के। एक बात बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण बात है, एक विवेक होता है, एक भाव होता है। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में भाव मुख्य है। भाव भगवान माने विलक्षण बात है। हमारा कोई नहीं है, हमारा था वो भी एक, उनके सिवाय कोई हमारा नहीं है। पक्की बात एकदम मान लो, सच्ची बात एकदम, सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है। यह शरीर भी छूटेगा, मन और बुद्धि सब छूट जाएगा, सब ये विकार सबका सब प्रकृति में है, अपन को विकार है नहीं। अपना मान लिया तो दुख दुख मिलेगा। दूसरी चीजों को अपना मान लेना बेईमानी है, ये दुख केवल बेईमानी का है। अपनी चीज नहीं उसको अपनी नहीं मानो, अपना भगवान है। भगवान अपना पण में राजी होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने केवल अपनापन चाहे, अपनापन में और कोई चीज जरूरत नहीं। भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, राजी चाहे भगवान खुश हो जाए। जैसे राजा का लड़का और भीख मांगे तो राजा को बड़ी शर्म आती है, तो भगवान उस शर्म आती है दूसरी जो मांगते मिले और आत्मसर है भगवान ने वो कुछ आत्मसर कोई गर्ज नहीं। एक भगवान मेरे खास अपने नारायण नारायण नारायण नारायण एकदम पक्की बात है।